Montesquieu 1748-as a Törvények szelleméről című művében az alábbiakat írta. Minden ember, aki hatalmat kap, visszaél vele. Addig megy el, ameddig eléri a határokat. Ki mondaná meg, még az erénynek is szüksége van határokra. Azért, hogy ne éljünk vissza a hatalommal, szükséges, hogy a dolgok eloszlása által a hatalom megállítsa a hatalmat. Hatalmi szétválasztás magunkban azt jelenti, hogy tudatosan elkülönítjük a törvényhozói, végrehajtói és igazságszolgáltatói szerepeinket. Az alapelvek és morál irányítják törvényhozói hozzáállásunkat, miközben figyelünk a különböző nézőpontokra és ellenvéleményekre. Az információfogyasztás során kiemelten kezeljük a buboréktörést, elkerülve az egyszínűség veszélyét. Az igazságszolgáltatás terén kialakított szemlélet és vélemény segít a tisztességes és független döntéshozatalban. Végrehajtói szerepünkben fontos, hogy viselkedésünket, az alapelveink és morális értékeink vezessék, még akkor is, ha kihívásokba ütközünk. Konfliktusok esetén törekszünk a bölcs és türelmes megközelítésre, elkerülve a dűből fakadó impulzív cselekedeteket. Az ellentmondásokkal való találkozásnál nyitottak vagyunk az érzéseink ellenére, és hajlandóak vagyunk új perspektívákat elfogadni. Az alapelvek és információk kölcsönhatása révén formáljuk véleményünket, miközben megőrizzük az értékrendünkhöz való hűségünket. Tudatosan választjuk meg, hogy az alapelveink vezetnek bennünket, és az információk segítenek azoknak a mélyítésében és finomításában. A hatalmi szétválasztás magunkban folyamatos önvizsgálatot jelent, amely révén igyekszünk a tisztesség, bölcsesség és empátia alapján élni mindennapi döntéseinkben. Gyakorlatilag mindent összefoglalt gyönyörűen abból, amit az előző 24 percben próbálkoztunk itt az Epstein téma kapcsán. A műsor jegyzeteimből foglalta össze Zsófia szerkesztőnk ezt a kis fogalmazást, mert köszönjük. A felvetésem az az, hogyha a montesquieu-i hatalmi ág elválasztás elvét követjük, azt a saját magadon belül is létrehozhatod el. És akkor csapjuk mellé a médiát, ami az elmúlt legalább 10 évben mindig, mint negyedik hatalmi ág megjelenik, és teressünk analógiát, és itt a bejátszó az meg is találja ezt nagyjából, hogy mit jelent magadban a törvényhozás, mit jelent magadban a végrehajtás, az igazságszolgáltatás, és mondjuk a média. Lehet persze ehhez a beszélgetéshez úgy hozzáállni, hogy hülye vagy, hát mindegyiket te csinálod, tehát valójában eleve korrupt az egész. Mégis én azt hiszem, hogy van egy fal ezek között a dolgok között, ezekről te döntesz, ez a te visszafogottságod, hogy átengeded-e az információhoz való hozzájutásodból a következményt azonnal a gondolataidra, a gondolataidból meg a cselekedeteidre. Tudod-e gyakorolni minden esetben? Van-e annyi időd, hogy látszólag higgadt maradj, hogy elválaszd azt az ösztönös következő lépést az előzménytől. Látszólag, hogy valójában. Hát, ja, az a jó, ha valójában. De úgy értettem, hogy látszólag türelmes legyél, hogy nem biztos, hogy ehhez olyan marha sok idő kell. Tehát nem arról van szó, hogy mindig 2 évet kell várni, mint az előbb említett hírek esetében, hogy egy bírósági tárgyalás lezajoljon, hanem hogy 3-ig kell számolnod, hogy azt mondd, hogy most már gondolkodom arról, amit tenni fogok, nem csak nézem, ahogy épp teszem, ami következik az előzményből. A hatalmi ágak felosztása nekem nagyon tetszett egyébként, hogy az ember életére vetítsük rá, vagy próbáljuk meg belsővé tenni. Alapvetően itt 2 tan, vagy 2 gondolat verseng egymással. Az egyik azt mondja, hogyha mindezek fölött állsz, tehát a mechanikus ember fölött állsz, az öntudatlan ember fölött állsz, és mondjuk te tudatosan éled az életedet, akkor egyébként nincs szükség ezeknek a szétosztására, mert ahogy Szent Ágoston mondta, szeress és tégy, amit akarsz, amit egyébként sokan félreértettek később, de ez csupán arról szólt, hogy ha te egy olyan szeretetteljes állapotban vagy, ami egyébként a legbelsőbb lényeddel való szoros kapcsolatot feltételezi, egyfajta meditatív állapotban, de nem ilyen ezó-mezó értelemben gondolok erre, hanem egy abszolút tudatos régióban vagy te, és a legbensőbb lényeddel ápolsz tényleg egy olyan fontos kapcsolatot, hogy minden fölött állsz. Tehát mondjuk az érzelmek fölött állsz, a cselekedeteid fölött állsz, és kvázi ezzel válsz egységé, akkor egyébként erről a problémakörről nem is kéne beszélni. De ha mindenki a legnagyobb jó szándékkal tenne, gondolna, szemlélne mindent, és ezt mindenki követné, akkor működne, de ez annyira működik körülbelül, mint az, hogy bojkottáljuk az óriás cégeket, vagy hogy öltözünk mind majomnak, amikor visszajönnek az űrhajósok, hogy megvicceljük őket. De csak akkor működik, ha mindannyian beöltözünk, ugye, amit a Zoli szokott említeni. Meg hogy létezik-e objektív jó szándék? Mihez képest jó szándék? Van, megválaszolom. Hajlok-e felé én, és csak a gyakorlatban meg mégis azt látom, és egyébként értem is, hogy relativizálható a jó szándék. Mihez képest jó szándék? Én jó szándékú vagyok, mondjuk a gyerekemmel, és ezért szolgáltatok akár még a szükségesnél erősebben is igazságot, hogyha a tanár, nem tudom én, fogja és beleveri a fejét. A relativizálható egy-egy cselekedet, úgynevezett jó szándékkal. És ugye az bosszú, az relativizált bosszú. Jó szándék már az, hogy relativizálom másnak a jó szándékát, az rossz szándék. Tehát, hogy mi kellek én oda? Tehát amikor mi kritizálunk, abban mindig van egy cseppnyi gyűlölet. Tehát, hogy igazán elégedett akkor lennék, ha én nem jönnék el a világban nyilvánosan hozzáfűzni valaki másnak a hibájához, hanem ráhagynám a hibája feldolgozását, és azt a elvet követném, amit a Tomi mondott, az én dolgom az én jó szándékú életemmel van, az övé az övével, és reménykedem abban, hogy végül mindenki erre a következtetésre jut. Ehhez képest itt ülök, és akkor mondok valakiről valami rossz véleményt, ami kialakult. Persze az ő tette kapcsán, de ez engem nem ment fel az alól, hogy abban van egy rossz szándékú fűszer, hogy én most apropót találtam arra, hogy egy picit gyűlölködjek. Hát akkor én most a saját magam nevében szeretném azt hozzáfűzni ezt, hogy ha valakiről beszélünk, akkor bennem egyáltalán nem a rossz szándék van. Gyűlölet meg aztán abszolút végképp nincsen, mert érzéseim soha nem azzal az emberrel kapcsolatban vannak, akiről beszélünk, és örülök annak, hogy egy ilyen helyzet kapcsán mondjuk tudunk valami építő dolgon gondolkozni, tehát nem hiszem, hogy te azért... Ki ennek a megmondhatója, na, hogy hát ez így ez a saját lelkiismereted, meg a saját jó szándékod, nem? Ez a kulcs, és némileg félreérthető voltam az előbb. Van egy örmény tanító, Gyurgyejev, vagy Gurdjieff, tök mindegy, hogy mondjuk. Én Gurdjievnek mondanám. Volt egy remek tanítványa, Uspenszky, aki leírta az ő tanításait, és kvázi ő közvetítette azt, amit ez a Gyurgyejev mondott. Azért is hozom őt elő, mert neki van az emberről egy olyan hármas felosztása, ami lehet, hogy némileg erőltetetten, de szerintem erre a hármas hatalom megosztásra ráhúzható. De még akkor egy gondolat erejéig. Gyurgyejev egyébként azt mondja, hogy nincs jó és rossz, hanem valóban a tudatos ember van, meg a mechanikus ember. És az első embertípus, akit úgy meghatároz, az azért egy GPS ember, mechanikus ember, mert folyamatosan külső inputok alapján hozza kvázi ugyanazokat a válaszokat. Tehát úgy gondol magára, mint egyéniség, miközben egy sokaságról beszélünk. Egyik nap ezt akarja, a másik nap azt akarja. Annyiféle énje van, hogy azok között egy rendszert nem lehet megteremteni. Na, ezeknek az embereknek, akik a nem tudás tehát állapotában... Tehát önmagában nem konzisztens maga így, a lénye? Azt hiszi magáról, mert mindig az éppen felüllévő énje nyilván így gondol magára, hogy ő egyéniség, de aztán jön egy másik én, akinek már semmi kedve ahhoz, amit az előző én gondolt, és mondjuk nem hajlandó megcsinálni azokat a dolgokat, amit az előző én eltervezett. Ezért van az, hogy én úgy gondolom, hogy majd reggel elmegyek egyet futni, de reggel fölkelek, és akkor rájövök, hogy ez hülyeség, mert sokkal jobb feküdni az ágyban. De van, hogy undorodsz valamitől, amit 20 éve tettél, vagy elterveztél, vagy lemondasz valamiről, de nem szomorúan, hanem teljesen érzelemmentesen, amire vágytál egész életedben, és amikor legközelebb eszedbe jut, annyira más ember vagy, hogy így kiröhögött, hogy ja, ezt nélkül már tényleg megleszek. Na most ez nem 3x számolás, hanem 3,5 millióig, vagy nem tudom meddig. Ja. Mégis azt figyeled meg benne, hogy tényleg létezik egy fal saját magad és saját magad között. Tehát, hogy te nem egy ember, egy fix, állandó ember vagy az életed során, hanem megváltozol, akkor miért ne lennél olyan türelmetlen ezzel a reménnyel kapcsolatban, hogy azt mondd, hogy én ezt a változást 3 másodperc alatt akarom látni, és ez maga a türelem. Ez a türelmetlenség, hogy minél előbb jöjjön el a változásom, ez jelenti végül a türelmet, hogy el tudod viselni a tehetetlenséget addig, amíg az igazsággá változik. Igen, ez a szerintem a Gyurgyaevvel, vagy hogy hívták? Gyurgyaevvel, hogy Gyének. De hogy ott félbehagyta. G.I. Vagy a végére érte? Hát, nem egészen, tehát ő azt mondja, hogy ez a nem tudás állapot, amiben egyébként az ember van, és úgy gondol magára, hogy ő már pedig tudás állapotában van, tehát neki van szüksége morálra, erkölcsre, olyan külső tanításra, vallási iránymutatásra, olyan csomagra, amivel a saját erkölcsi pozícióját meg tudja határozni, és el tudja dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. Sokan úgy gondolnak erre, főleg a keresztények, hogy Jézusnak a tanítása az a szívünkbe írt üzenet, és akkor így a lelkiismeretünk segítségével tudunk mi egyébként ellavírozni ebben az életben. Gyurgyaev egyébként azt gondolja, hogy az is egy mechanikus törvénycsomag, és ha a szeretet állapotában vagy, és tényleg ez már tudom, hogy nagyon demagógul és ilyen ezoterikusan hangzik, de ha ebben a tudás állapotában vagy, akkor neked semmiféle erkölcsi iránymutatásra, vezérfonalra nincsen szükséged, mert minden magától értetődően történik meg veled. Egyrészt akkor ez válsz cselekvővé, tehát nem egy robottá, amelyet a külső tényezők lögdösnek jobbra-balra. Másodrészt akkor válsz egyéniségé, harmadrészt pedig akkor mondhatjuk azt, hogy te egy valódi erkölcsi talapzaton állsz, és a tetteid onnantól csak és kizárólag jók lehetnek, nem mások. Egyébként nem emlékszem, hogy a George Carlin hová deriválta le a 10 parancsolatot abban a stand-upjában, de végül is az volt, hogy ne legyetek szemetek egymással, ami egyfajta tekintet a másik élőlényre. Máskor is igyekeznek törvényhalmazokat addig egymásba olvasztani, hogy tulajdonképpen az ugyanaz, mint ez, ez ugyanaz, mint az, és a végén egy dolog marad, és ez mindez a felebaráti szeretet a kereszténységben, igen, a metta, a buddhizmusban, és lehet, hogy a szufizmusban is van egy neve, vagy akár az ilyen ezoterikus dolgokban, amihez nem tudom, milyen nemzet, görög-örmény misztikus barátunk tartozik. Tehát, hogy ez, és az a baj, hogy a mai világban ezt a dolgot nyálasnak nevezi. Tehát azt, hogy a szeretet, emlékszel arra, hogy annyira ki van például a Robi a Csillagok között című filmtől, hogy ott az történik, hogy a gravitáció meg a szeretet az ugyanaz a izé, és azon a keresztül jobban, igen, igen. Azon keresztül lehet kommunikálni, és egyébként, és mi van, ha igen, de az, értem, hogy nyálas, de az, hogy végül arra vezeted vissza. Nyilván a prezentálásnak a módjával van elsősorban problémája, de hát nem is olyan régen beszélni, pedig olyan régen beszélgettünk Arisztotelész kapcsán az alaperkölcsökről, és megállapítottuk meg akkor is, hogy legyen szó szinte bármilyen tanításról, vagy bármelyik vallásról, vagy bármilyen iránymutatásról, azért ezeknek van egy nagyon komoly közös metszete, egyfajta magja. Az, hogy mindenkivel egy vagy. Egységet alkotsz. Igen. És ha ezt átéled, akkor nincs szükséged arra a jézusi tanításra, hogy fele barátodat úgy szeresd, mint önmagad, mert azt megéled. Te a fele barátod bentről vagy maga. Így van. Igen. Meg, de ha másra nézel, nem a fele barátodat látod, hanem saját magadat. Így értettem, igen. Igen. Erkölcsi erények és észbeli erények az Arisztotelésznél, amiket felsorol, ezzel foglalkoztunk egy komplett fél adáson keresztül. Ennyi tudott. Azt hittem, hogy egy egészen. Hát rég nem csináltunk. Na, mielőtt elmondanám ezt a 3-as felosztást, még annyit, hogy ez tényleg egy ilyen távoli és megfoghatatlan dolognak tűnik, de van egy egyszerű gyakorlat, Gyurgyaevtől származik egyébként, és önemlékezetnek hívja, amivel elérhető az az állapot, csak annak fenntartása iszonytatóan nehéz, ezt tapasztalatból mondom, de valóban lehet arra az abszolút állapotra eljutni, amiben ezek értelmezhetők, és minden kellemessé válik, és minden lelassul. De tényleg az a baj, nincs meg erre a szókészlet, és automatikusan egy ilyen tudatmódosító szert vizionálunk mögé, hogy olyan, mintha belenénk drogozva, de nem így van. Eddig nem jutott eszembe eddig a mondat részben. Nekem hát, ezekkel pont ez a baj, hogy nincs meg rá a szókészlet, hogy ez valóban az erre a következtetésre jutni, az a nyelvtől elrugaszkodott világ. Pedig a nyelv az egyik legcsodálatosabb és a számunkra legnagyobb hatalmat adó eszköz, amit ismerünk, és az, hogy te magadtól átlásd ennek a világnak a ilyen jellegű működését, hogy tulajdonképpen ez az egy dolog, amit tenned kell, hogy a legjobb szándékkal gondolsz, fogadsz be információt, beszélsz és cselekszel, bármiről is legyen szó, ez elég kéne legyen mindenhez. Ez, hogy ebben te higgyél, ne csak értsd ezt a mondatot, hanem teljesen biztos legyél benne, hogy nincs ennél fontosabb dolog. Erre szöveggel rávezetni téged nem lehet. Történetek azok, amik erősebbek a nyelvnél. Az, hogy a nyelvet arra használod, hogy közel kerülj szereplőkhöz, azokkal a szereplőkkel történjen valami erős, ezért azt magadénak érezd, és oda helyezkedj, és amikor meghallottad az 50 ilyen történetet, vagy csak azt a 25-öt, ami az alapvető erényeket benned létrehozza azt a 25 darabot, akkor így elkészültél, amennyiben téged erre meg kell tanítani, a Tomi állítása szerint, és ezzel tökéletesen egyetértek. Vannak olyan emberek, akik életük során valamikor egy kevés ihlet alapján, vagy akár teljesen maguktól, lásd a Buddha, vagy lásd Jézus, mondjuk feltételezem, de lehet, hogy ő is belenyúlt egy ilyen szokratészes, arisztotelészes kis fűszerbe, és abból fejlődött ki, tudod, hogy valahonnan jött egy gondolat, egy bölcsesség, de lehet, hogy ez egy sugallat, ugye, az Istentől. Tehát abból a világból, ahol ez magától értetődő, az ország, ahol ez így van, nem is lehetne másképp. Valaki erre magától jut, valakit pedig beoltanak vele, és aztán összerakja magának, szerintem ez full jó. És van, akinek bele kell verni, el kell magyarázni, vagy úgy hal meg, hogy végig tudta, értette, nem de is. Nem tudja gyakorolni. Pont ez, sőt, nem csak a gyakorlás. Azt mondtad, hogy ne csak beszélj, hanem higgyen benne, és azonnal én is tovább gondoltam, hogy igen, oké, eljutunk odáig, hogy hisz benne, hogy ez a jó, de az még mindig nem elég önmagában, mert azt alkalmazni kell, de az meg még mindig nem elég önmagában, hogy alkalmazod és gyakorlod, hiszen az tudatosság, az egy, akkor koncentrálnod kell arra, hogy én ezt most csinálom, tehát valószínű, ha szavakkal kifejezhető valamennyire, az a vágyott, vagy a célzott, vagy egy ideális állapot, amikor már ebben vagy, amikor már ebben létezel, amikor már nem gyakorlod, már nem alkalmazod, hanem de kapsz bizonyítékot, vannak felvillanások egyébként, amivel te hozzáférsz ehhez a tudáshoz, csak abban megmaradni nagyon-nagyon nehéz. Egyébként ez a Gyurgyejevi önemlékezés, ez a világ legegyszerűbb gyakorlata. Ez az, amit mondtál, hogy elmondott, hogy kell csinálni? Bármit csinálsz, emlékezz arra, hogy te vagy. Hogy azt te csinálod. Akár ha sétálsz, akár ha a kanalat fölemeled, folyamatosan maradj tudatában annak, tehát a tudatosságod legyen tudatában önmagának. Ez így nagyon furcsán hangzik, de amikor te mondjuk a kanalat fölemeled, vagy amikor beszélsz, lehet úgy, az már mondjuk a nehezebb, tehát amikor valami nagyon összetett cselekvésről van szó, akkor nyilván sokkal nehezebb, mert jobban elvisz a figyelem, de eleinte lehet azzal kezdeni, hogy úgy emeled a lábad, úgy emeled, ahogy már említettem, a kanalat, úgy vágod fel a húst, úgy hallgatod a zenét, hogy tudatában vagy annak, hogy te vagy. Hogy azt te csinálod. Ezért és ennek következménye is fura. Lehet. Tehát, hogy miben más, tudod, igen, hogy mi történik. De nem tudom, hogy ez az oka ennek. Tehát, ki kell próbálni. Miben különbözteti ez, vagy mi a különbség e között a gyakorlat, meg az úgynevezett mai szóval nagyon divatosan használt mindfulness ez ugyanaz, jelenséggel, ez aminek ugye az enyém, hogy én most ebben a pillanatban megélem a látványotokat, a hangotokat, a mondatokat, amiket mondunk, ennek a tolnak a tapintását itt, most, ez ebben. Ez mind az érzékek birodalma, amit felsoroltál, a mindfulness pedig a tudathoz tartozik. Tehát nem az, hogy érzem, meg fogom, meg szagolom, meg látom, meg színes, hanem az, hogy tudom, hogy az egyikből következik a másik, és hogy ebben a láncolatban én is felelősséggel rendelkezem. De nyilván elhasználom. használt fogalom. Csináltunk egy komplett adás sorozatot talán, vagy minimum egy hosszú adást a Magyar Dáviddal, legalább, hogy 3 adáson keresztül arról, hogy a világosság vagy ébredésnek a fogalmát azt a történelem során az elmúlt 7-8 ezer évben, amit legalább időben el tudunk helyezni, hányan sajátították ki, vagy hányan emlékeztek meg úgy az új világnézetükre, vagy tudásukra, hogy na most vagyunk ébredni. Adtak egy újabb névtáblát. Nem lehet fölébredni. Persze. Na most a tudatossággal kapcsolatban is vagyunk így, hogy több különböző gondolkodási rendszer, vagy paradigma, vagy vallás utal rá. Ez nem jelenti, hogy valamelyiké, vagy hogy a nagy része téved, ezzel nagyon helyes dolog foglalkozni. A mai korban csak az a probléma, hogy azt nem vizsgálja senki, hogy egyébként a tudatosságot mi előzte meg, miért van úgy, hanem én arra vágyom, és nem foglalkozol előtte pont a helyes szándékkal, a helyes szemlélettel, vagy a helyes igyekezettel, vagy valamivel, ami egyébként téged egy idő után elvileg egy olyan állapotban talál, hogy már mindennel tisztában vagy, amikor csinálsz valamit, és tudod, hogy hú, most lehet, hogy tettem valami rosszat, de azt is tudod, hogy nem akartad, ezért így fel tudod dolgozni. És tudod, amikor mondtál, véletlenül rálépsz egy bogárra, és nem akartad megölni, akkor... Hú, de ez a rettenetes, amikor imádom a csigákat, gyerekkoromban gyűjtöttem vödörbe őket, és az esőben kijönnek, még és megvan vannak. Az az érzés. Gombos tüvegkitűző. Nekem hoztál megvan az érzés, amikor rálépsz véletlenül a szóval. Recs. Igen. Igen. Igen. De az is megvan, amikor Párizs meg a lelkismeres fordalás után az, szóval, hogy azt mondod, hogy te ezt alkalmazod. Vagy alkalmaztad? Alkalmaztam, vagy időnként vagy... alkalmazom. Elég egy néhány órára egyébként nekem ebbe vissza koncentrálódni, csak azért nehéz a koncentrációszót használni, mert ez nem egy elmebéli tevékenység, hanem igazából egy bele relaxálása abba, hogy az elmé, ne az elméddel old meg ezt a problémát. És egyébként a mindfulnesshez képest az a különbség, hogy a mindfulness tevékenységekre koncentrál. És tudom, hogy ez most nagyon elvont lesz, de ez a direkt út, vagy ez a közvetlen út, ez pedig az, hogy a saját tudatosságodnak vagy a tudatában. Tehát ez a lehető legrövidebb út egyébként a későbbi megvilágosodáshoz, nyilván ahhoz irtózatosan sok munka kell ezzel, de velem konkrétan tényleg az történik, hogyha, tudom én, szabadságon vagyok, és nem viszel a külvilágnak a vibrálása, és a rengeteg szín, a rengeteg szag, élmény, hanem a figyelmemet tényleg tudom arra koncentrálni, hogy én vagyok, és én cselekszem azokat a dolgokat, akkor azon kapom magam, hogy a hangom teljesen megváltozik, a mozdulataim megváltoznak, a különböző pótcselekvéseim totálisan eltűnnek, ahogy mondjuk így piszkálom a bőrömet, vagy hogy rágom a számat, ezek mind elmennek, és egy ilyen általános, kellemes érzésben van részem, nem gurulok dübe szinte semmitől, tehát egy új ember jelenik meg, valószínűleg az az ember, aki lehetnék, ha ezen az úton haladnék, de hát a világ vibrálása, meg az, hogy mit beszélek, meg a munkában vagyok, ez folyamatosan visszaránt engem abba a mechanikus, robotszerű állapotba, amiben egyébként nem érzem jól magam. És ez az átka ennek, hogy ha egyszer ezt megtapasztaltad, akkor onnantól kezdve emlékszel rá egyébként, hogy hova lehet eljutni ilyen teljesen természetes módszerekkel, eszközökkel, és ha nem abban vagy, akkor egy ilyen általános szorongás lesz úrrá rajtad, amiben én egyébként élem a mindennapjaimat, tehát ez nem annyira kellemes. Nyugtasson meg, hogy arról számolnak be, nem én számolok akkor erről be, hogy az ehhez való ragaszkodásod is megszűnik idővel. Tehát, hogy mármint ha tovább gyakorolsz, és nem arról van szó, hogy visszanyel téged az a világ, amiben egyébként nem érzed jól magad, hanem egyre többször veszed észre magad, hogy pár másodpercre egy ilyen kívülről szemlélő állapotban vagy, és úgy érzed, hogy minden rendben van, és mindennek jót kívánsz, és amikor ebből kibillentenek, ha ez hiányzik, egyszer csak már annyiszor leszel ott, hogy már biztos vagy benne, hogy mész még oda-vissza. És onnantól kezdve megszűnik az idevaló igyekezeted és ragaszkodásod, és ennek a hiányzásából adódó fájdalmad is, ami megint egyel jobb állapot, mert ha ez nem így volna, akkor ez az út nem volna alkalmas arra, hogy végül így megbékélj, meg egyfele tudjál figyelni. Mert állandóan azon járna az eszed, hogy ja, ez erről beszámolnak a buddhisták, hogy a megvilágosodásra, meg a nibbánában való létezésre való vágyakozás, az ugye az egy pluszos vágyakozás, egy jó dolgot szeretnél, na de mivel vágyakozás, ezért, és ez azt jelenti, hogy olyan dologot veszel észre a körülményeidben, amelyen nem rendelkezel, és akkor majd másra sem tudsz gondolni, nem fog különbözni attól, hogy hú, de ennék egy zsíros kenyeret, vagy hogy milyen jó lenne egy Porsche. És az ilyen nem Porsche és nem zsíros kenyérrel, hanem csodálatos dolgokkal kapcsolatos vágyakozásod is meg kell, hogy szűnjön egy idő után, ha elvileg jó a recept, mert ha nem, akkor nem jó a recept. Eredetileg arról beszélgetünk, de nem rossz vonalon haladunk, de vissza is mehetünk, hogy a Montesquieu-i hatalom elválasztást a saját magadban föl tudod-e építeni. Azaz, a törvényhozás, ami választott, vagy parlamenti, vagy kijelölt képviselők tagjai által egy csoport létrehoz ugye a közösségben, ez saját magadban, ez az alapelv alkotás, a szabály, amit létrehozol, hogy mi az, amit kövess. Ugye itt ez rád vonatkozik, nem a közösségre, ez most magadon belül történik. Erre képes vagy, hiszen levontál következtetéseket történetekből, ha szerencséd van, akkor első kézből látomásokból, ha nincs szerencséd, első kézből traumákból, ha mégis szerencséd van, akkor első kézből katarzisokból, de valamilyen forrásból hozzájutottál ahhoz, hogy jó, ehhez ez nagyon úgy tűnik, hogyha én jól gondolkodom, hogy ez jó leső, ez szenvedést elkerülő, felemelő, megnyugtató, biztonságos, vagy csak ilyet tudsz hozzárenni, akkor ez jó, akkor ezt én ide bevésem, hogy erre figyeljek, hogy másnak is legyen ilyen, meg nekem is jusson. A következő a végrehajtás. Ugye ez a fegyveres szerveknek korábban a király kormányának az előjoga volt. Ez is egy monopólium. Itt a saját esetedben ez a viselkedésed, tehát az, hogy végül mi jön ki belőled. Az, hogy te bosszús leszel, vagy az, hogy vitatkozol, vagy hogy valami, amiért nem érdemes, azért nem szállsz harcba, vagy hogy kedves vagy, vagy hogy akár a belső folyamatod ellenére valami más az eredmény, mert elszámoltál háromig. Na, de a kettő között még van két lépés. Az egyik az, hogy hogyan tájékozódsz. Ugye ez lenne a média a közös hatalmi ágak között, mert negyedik hatalmi ágnak mondják, most akkor jelen pillanatban lehet, hogy ez a social media felületek az, ahol a legnagyobb hatalom van, de van egy ilyen hatalom. Az belül számodra ez az a hatalom, hogy tájékozódsz-e, honnan tájékozódsz, mérgezed-e azzal a célodat, amit az alapelveidben meghatároztál, nem, ne én mondjam meg, hogy mik azok. Mi a célod mondjuk? A komfort a célod, akkor találd meg a buborékodat, a tisztánlátás a célod, akkor hagyd el a buborékodat. Ami bejövő, az tényleg rád tartozik, a hatalmadban áll-e hozzászólni, mert akkor vizsgáld meg és győződj meg róla, vagy nem áll a hatalmadban, nem rád tartozik, nem kell, hogy benned negatív érzéseket keltsen, nem kell, hogy te miatt mást bántsál, hogy azt fölödlegesített, ami nem is veled történt, és akkor úgy tájékozódj róla, hogy elengeded. Ne ignorál, tudod, de ne jöjjön belőle egy végrehajtás a te részedről, mert nem hozzá tartozik. És végül az igazságszolgáltatás, ahol végül is eldöntött, hogy az információk és az alapelveid alapján azzal az erőddel, ami a végrehajtás, teszel valamit, vagy nem teszel. Ugye ez a bírói testület a világban, benned pedig a szemléletet, hogy a bejövő információt hogy válogattad ki, a véleményed, ami az alapelveidből kellene adódjon, és az ítélkezésed, hogy oké, ehhez a gondolathoz milyen cselekmény tartozik. Valójában a média az a látás, hallás, szemlélet, információáramlás, az igazságszolgáltatás az a az a szemléleted és a gondolatod és az, hogy mi történik. A végrehajtás az a beszéd és a cselekedet, ami ugye a fizikai térbe kerül a gondolati térből, mert megrezgeted a levegőt, vagy megrázod a másik embert. És az egésznek a működtetési alapelvei, hogy ezeknek a határainál te állítasz határőröket, vagy nem, de azt mondta, hogy ó, nekem az semmi közöm, az csak úgy jött az a mozdulat. Mónika, be voltam rúgva. Érted? De ki ívott? Valaki más ívott, és te rúgtál be, vagy tudod, van valami közöd a dologhoz. A törvényhozásod az alapelveit, hogy milyen elveket alakítottál ki, felülvizsgáltad, de kellően mély forrásból származnak-e ahhoz, hogy azokat baromi rosszul érezd magad, ha nem úgy van, és ezekkel üzemelteted le a határőrséget. Megfelelőek-e egyáltalán az elveid? És ezt te önmagadon hogy tudod felülvizsgálni? Ezt szerintem érted? Rohadt nehéz, mert tehát, ezen hogy erkölcsileg... A média a negyedik hatalom saját magadban. Hogy most hát még egyszer mondjad, az elejét nem hallottam. Tehát, a média, ez a negyedik hatalmi ág, erre igen. Szolgálhatna, hogy ez a külső szemlélődés, ami... Ha jól csinálod, akkor objektíve tud működni. Ugye ez a mi ideális médiaképünk, hogy a média ellátja ezt a feladatot, az dönthetne arról egyébként, hogy adott esetben ezek a részterületek vagy központok összehangoltan működnek-e, és vállalnak-e felelősséget egymásért, vagy saját magadon belül te konzisztens vagy ebben a kérdésben. Ez nagyon nehéz, mert ugye majdnem minden belül történik, az információ jön kívülről, aha. És a végrehajtás, a cselekedet az, ami pedig utána kifelé megy. Itt most össze van csomagolva a beszéd és a tett, de mind a kettő kifelé megy. És az egyiknél károsultjai, vagy javadalmazottjai lesznek a cselekedeteknek, a másiknál viszont egy másnak vagy kitéve. Ő vajon igazat mond-e? Tehát a legjobb szándékkal empatizálsz a történettel, amit hallasz, és én most azt mondom, hogy a szerkesztőnk kint megrugdosott egy kis testű kutyát, amikor kimegyünk, láttam. Akkor vigyük be őt a rendőrségre, és te szegény kis testű kutya, rohadt szerkesztőnk, és akkor bevisszük őt, és nem tudom, hogy megagyabúgyálják, vagy mi azért lesz vele, miközben nem mondtam igazat. Azért nehéz ez a hatalom kérdés, a hatalom megosztás, felosztás kérdése, azok, amiket felsoroltál, és azok is, az is, ahogyan a média ebben szerepel. És a média alatt tekinthetünk közösségekre is, nem feltétlenül kell, hogy ez egy internetes csatornán keresztül, vagy nyomtatott sajtó legyen, mert rendkívül ügyes, gyakorlatilag majdnem minden, azt megkockáztatom, hogy minden ember az önigazolásban. Tehát ha megfelelő számú lehetősége van az embernek, már pedig erre van, akkor meg fogja találni azt a visszaigazolást, azt a médiumot, az adott médiumnak azt a véleménycikkét, azt a Józsit a közösségben, azt a kiskutyáról készült fotót, amelyik vagy nagyon vérengzőnek tűnik, mert a szerkesztőnek akarok igazat adni, vagy aha. Nagyon cuki, és bebizonyítja, hogy a legvérengzőbb kutyák is a lelkük mélyén icipici katicabogarak, akik a légynek se tudnának kárteni. Tehát, hogy olyan rengeteg információ áll már rendelkezésünkre. Annak a rengeteg információnak annyi változata, annyi előadásmódja, a szólásszabadság, a sajtószabadság, a megnyilvánulásoknak a szabadsága, ez pedig csak még végtelenebbé tette, meg még korlátlanabbá. Végtelen a négyzeten. Igen, tehát bármit beírsz mondjuk a keresőbe, megtalálod, ahogyan annak az ellenkezőjét, és az ellenkezőnek a négyzetét, meg a köbgyökét, meg a mindenét is. Sose tehát... jársz a végére, ha az a szándékod, hogy mindenkinek ismerd meg az álláspontját, hogy én értsem meg a szélső jobbost, a szélső balost, a bűnöst, az áldozatot, a szülőt, a gyereket, a nagypapát, a kiirtottat, a túlélőt, akkor sose érek a végére. És valójában, ha kellő figyelemmel, vagy nyitottsággal olvasod el az erre vonatkozó cikkeket például, akár egymás után tudsz mindegyiknek igazat, és egyiknek sem igazat adni. Jaj. Na de akkor tehát, ez önmagában a válasz, tehát hogy akkor most, ha matekórán lennénk, te bebizonyítottad, hogy nem végezhető el enne egyenlő végtelenre a feladat, ezért be kell érnünk azzal kétféle megoldással, vagy az, hogy nekem van igazam, és ti mind rohadjatok meg, vagy hogy mindenkinek van joga vagy alapja úgy érezni magát, ahogy, és akkor tulajdonképpen valószínűleg ő benne is lakik egy ember. Tehát, hogy az, amit ő most gondol, lehet, hogy nem a szeretetből indul ki, lehet, hogy azt kell kívánnod, hogy bárcsak higgadtabb lenne majd 15 év múlva, de alapvetően nem tudod megváltoztatni. De elfogadod, hogy olyan van. Számomra a konklúzió ez ebből talán az, hogy a valódi hatalom pont mindezek miatt az végső soron mégiscsak az erkölcs, vagy a különböző már említett tanításoknak az a metszete, amit nevezhetünk De annak nincs abszolútuma. Önmagadon? Nincs. Önmagadon. Tehát kilépsz az országból, és már más erkölcsi törvények uralkodnak. Nem, az erkölcset, erkölcs alatt most én a... Tíz parancsolat? Nem, a benne. Nem, a benned le, az igazán, az egész személy. Az elvek, amelyeket kialakítottál. Nem, nem vallási kérdésre gondolok, hanem ahonnan ugye elkanyarodtunk. Hát az hatalom, ha az alapján cseregsz, az a jellem. Tehát az a jellemesség, az a fajta jellemesség, erő és kitartás, hogy én örököltem alapelveket, vonzódom hozzá, tehát hogy megcsodáltam őket, és többször is úgy gondoltam, hogy ezek helyesek, ezért én esterint cselekszem, és amikor nehéz helyzet elé állít az élet, és még mindig azt tudod választani, akkor vagy jellemes. Hát de most a háborúban jellemes vagy, ha embertől ezt tudod. Tehát mindig van egy olyan közeg, egy olyan kontextus, mik voltak ami... az alapelveid? Hát a hűség, és a király, és a haza, mert akkor jellemes a szeretei vagy. Élete? Annak ellenére, hogy együtt neked? Érzel vele, megölted az ellenséget. Ha ilyen alapelveid voltak, és a kor szelleme szerint ezzel a világnézettel fertőztek, vagy áldottak meg, akkor is jellem, hiszen egy másikkal szembe helyezted, és eldöntötted, hogy ez a fontosabb, és azt szerint mentél. Ha azért ölöd meg azt az embert magaddal szemben a csatatéren, mert a vérszómi hajt, mert egy olyan transz állapotban vagytok ott, hogy most már minden, ami mozog, beleértve a sajátjaimat, hogyha szembe jön, mert már nem tudom ki milyen színű, hát akkor nem a jellem okozta. Tehát csak nem az én jellemem, vagy nem az én erkölcsöm alapján jellemez, de amennyiben valakinek az erkölcse az magasabbra helyezi a támadást, vagy a túlélést, mint az, hogy az ott egy másik érző lény, és neki nehézséget okoz megölnie, akkor jellemes volt gyilkosság közben. Mert nehezére esett a két nehéz választás közül az egyiket választani. Nem szeretném, hogy bennem maradjon, úgyhogy ezt a hármas leosztást gyorsan elmondom. Lehet, hogy már a kritikájára nem lesz idő. Intellektuális, érzelmi és fizikai központot különböztet meg ez az Uspenszky az emberben, ebben a mechanikus emberben. A fizikai, ugye az a testünkről szól, az lenne a végrehajtó hatalmi ág, amely egyébként a fakír útja. A test útja a fakíré, ösztönös, mozgó, érzékelő emberek, nem túl sok gondolattal és érzelemmel. Akiben ez túlbuzog, az hirtelen cselekszik ösztönös ember. Akkor a másik hatalmi ág, az igazságszolgáltatás tartozna az érzelmihez, az érzelemhez, ez a szerzetes útja. És a harmadik pedig a törvényhozó, ami nem más, mint az elme, és ez a jógi útja. És különböző hitvilágok kereszteződése ez egyébként ebben a bizonyos tanításban vagy rendszerben összehozza a fakír útját, ami a szúfi tradíció, a jógi útját, hindu és szanszkrit tradíciók, és a szerzetes útját, többek között a keresztény és buddhista tradíciókhoz tartozik ez. Tehát a három hatalmi ágat, az három központra én magam leosztottam, és ugye ennek a kritika, ennek a működésnek az egyik hibája az, hogyha bizonyos központ beleszól a másikba, tehát mondjuk nem tudja a végrehajtás az igazságszolgáltatással összehangolni magát, tehát ez egy központilag irányított működés kellene, és önállóan talán nem is tudnak megélni, vagy adott esetben az egyik központ átveszi a másiknak a szerepét, például hozhat egy jó törvényt az intellektuális központ a test és az érzelmek ismerete nélkül. Az igazságszolgáltatás ugye racionalizál, és megállapítja, hogy bizonyos esetekben mi jól vagy rosszul cselekszünk, de lényeg a lényeg, hogy egyes központok belenyúlhatnak a másiknak a működésébe, és ott abban a pillanatban történik egy elmozdulás egy olyan irányba, amivel a gép maga megbetegedhet. Tehát nem tudom, hogy egyébként ez a hármas leosztás nektek mennyire tetszik így a hatalmi. Szerintem ez tök jó, az, ha az egyik átveszi a másik szerepét, az a korrupció. Tehát az úgy nem működik, hogy te azt, amiben együttérzésnek kellett volna operálnia, azt a szellemeddel és intellektussal hozod meg. Azt a szívnek, vagy léleknek, vagy mindegy érzelmeknek kellett volna meghoznia. És a megfelelő aktiválását azt... Az érzelmi központ alkot törvényt az, amikor hirtelen felindulásból egy új munkarendet vagy életvitelt választok magamnak, csak hirtelen eszembe jutott egy példa, hogy ezt állandó dű meg frusztráció az ez, hogy az alapelveimet igazából az érzelmem hozta meg. Aha. Nem pedig eljutottam arra, hogy ez helyes érzelemmel és szívvel, hanem csak szívvel. Az indulat. Az szerintem az még átgondolást igényel. Ez tök jól leosztottad a testlélek szellemre, vagy ahogy tetszik, viszont nem marad emberünk arra, hogy a határőrségen szolgálatot teljesítsen, hiszen ez 33%-ban szétosztottuk az egyént, vagy az előbb szétosztottuk a 25%-onként, és akkor ott az információnak, a médiának, vagy tudatnak, vagy akárminek is adtunk egy terset. Itt is adhatnánk. Bocsa, média lenne az a megfigyelés, amiről beszéltem, mint technika, az önmegfigyelés. Ezt kifelejtjük, mert minden... És az alkotna egységet. Igen, ebben a rendszerben. Valahol a múltkor itt az önmegtartóztatásról, vagy valamiről beszélgettünk, és állandóan a cselekménye, vagy a kifelé áramló dolgokkal kapcsolatban próbálunk filtert, meg tudatosságot építeni, az már tök jó, ha valaki egyáltalán foglalkozik ezzel, de akkor említettem, hogy a befele áramlóval kapcsolatban is megteheted ugyanezt, tehát hogy azzal kapcsolatban is legyél tisztában, amit nem te csinálsz, meg azzal kapcsolatban is, amit te szándékozol, gondolsz, mondasz és teszel. Szerintem, mivel nem maradt több alkalmazottunk magunkon belül, tegyük fel, hogy akkor a testlélek szellem van, akkor itt az őrzést azt mindig annak kell csinálni, amelyik szabad. Tehát, hogyha itt a szív és a test összeveszik, és indulatból mozdulsz, akkor a szellem legyen az a következmények, tudod? Vagy amikor a szellem hat a szívre, mondjuk azt, hogy aggodalom, jövőbe látsz, nem tudod, mi lesz, fölmegy a pulzusod, akkor a tested legyen az, aki azt mondja, hogy de kibírod, vagy felszabadít valamit, ami, vagy veszel egy nagy levegőt, lassan kifújod, és lejjebb megy a pulzusod. Tehát, hogy mindig a kettő konfliktusában a harmadik a határőr, ha pedig egy korrumpálódik, vagy van bajban, akkor a másik kettő segít a sietségére, mert nincs más, hiszen egyedül vagy. Ennek az egész gondolatmodellnek ez az előnye és a hátránya is. Hátránya, hogy hülyeséget mindegyikkel te játszol. Hát te vagy egyszerre a Polt Péter meg az Orbán Viktor, nekem ne szórakozzál itt. Az előnye viszont az, hogy akkor tudjuk, hogy egyedül vagy ebben a játékban, és a te felelősséget, hogy végül is beléd mi megy be, abból mi lesz, és abból mi jön ki. Akár ennyi is lehetne, de tegyük fel, hogy ez mind teljesül. Tegyük fel, hogy minden ember neked szimpatikus, végül törekszik rá, sikerül neki, és megvalósítja. És akkor ez egy ilyen szép világ. Ez egy ilyen vágyott állapot a világnak, számomra legalábbis. De mi a pokol? És erre kitértünk az előző órában, úgyhogy akkor ilyen, csak hogy ilyen rosszul végződjön a műsor, ne valami kellemes. Én az előbb egészen így beleolvadtam ebbe a szép zárszóba, kizökkentettél, hogy mi? Igen, de van még néhány percünk, és akkor ide inzertáljuk be, hogy említettük, ugye, vagy én említettem, de itt megikletetődtem általatok, hogy a média plusz szórakozás, tehát amikor én azt, hogy az információ áramlik, azt én elszórom. Arra jó a tudás, hogy szétszórom, hogy elpazarlom. Uh-huh. Az a szórakozás etimológiája, hogy szórom. Tudod, hogy nem kell ez nem jó semmire. Tehát az időmet elszórom, hogy szükségem van arra, hogy haszontalannak érezzem magam, és ez pihenés, és ezt ébren akarom csinálni, mert az alvás, az abban nincsen élvezeti érték. Ebből lesz az infotainment. Média plusz szórakozás, infotainment. Igazságszolgáltatásból, vagy talán inkább a végrehajtásból szórakozás, az lesz a cirkusz. Tehát, hogy már eldöntöttük, hogy ezeknek az embereknek hát, a sorsa ez nyomorul. Ne bántsuk, de hogy nem arra a cirkuszra gondolok, hanem a rendesre. A rendesre, ahol másoknak a sorsának a végződése, az nekünk popcorn. Uh-huh. És van bennetek azért az érzés, hogy melyik filmre nem viszel be popcorn. Nem, hogy nem érzed, hogy nem lesz alkalmas pillanat beleharapni. Hogy így már az elejétől kezdve súlyos. Hogy ez hogy ez szórakozás-e, amire beülsz, vagy pedig fejlődés lehetősége, hogy megismered valakinek a történetét, és az nem az abálást, hanem a figyelem, meg az együttérzés tartozik. Cirkusz. Az nem. De akkor cirkusz, ha zabálsz közben. Tehát akkor mi a hasznos időtöltés ebben az egyenletben itt? Tehát az a hasznos időtöltés, amikor karriert építek? És ha éppen nem karriert építek, akkor az kidobott idő, és akkor azt tekintjük szórakozásnak. Mert mondjuk én szórakozásból gyártok le videókat a TikTokra, de ezzel a saját képességeimet mutatom meg a világnak, vagy a saját portfóliómat építem, amivel aztán később egy állásinterjú lehet, hogy jó pozícióba kerülök, akkor az megint... Nem hiszem, hogy megint önmagában lehetne vizsgálni akár egy ember hitrendszerén belül is azt, hogy mi hasznos. Mihez hasznos? Hasznos mondjuk a karrierépítéshez, ezek szerint a, nem tudom, TikTok videó. Hasznos a karrierépítés ahhoz, hogy legyen olyan megfelelő biztonságot nyújtó háttér, amit a családodnak a saját oldaladról be tudsz mutatni, vagy tudsz nyújtani. Hasznos a szórakozás ahhoz, hogyha mondjuk téged kikapcsol óránk, vagy naponta fél óra értelmetlen YouTube shorts vagy TikTok böngészés, és nem gondolni semmire, mert ettől tud kisimulni a stressz, és ettől tudsz, nem tudom én, utána egy értelmesebb tevékenységet folytatni, akkor az a haszna, tehát, hogy ha az alapvető munkát hasznos, akkor holnap is fogod tudni csinálni, ha kaptál valamennyi változatosságot. Ha az alapvető munkát haszontalan, és a szórakozás abban, sőt, káros, tehát te mondjuk egy tömeggyilkos vagy, de már ebbe is belefáradtál, de megnézel egy jó vígjátékot, és azt mondod, hogy holnap is van kedvem 3000 embert kivégezni, akkor haszon. Ez a kapcsolatban mindig ez a kérdés. Igen, tehát, hogy nem hiszem, hogy nagyon hasznosnak érezném saját magamat akkor, hogyha állnék egy gyárban, és az lenne a feladatom 8 órán keresztül ilyen hajvédő sapkában, meg egyébben, hogy összerakja két alkatrészt. De hogyha távolabb lépek 15-öt, és kiderül, hogy valójában valamilyen orvosi műszernek az alkatrészei összepakolásában vagyok résztvevő, akkor az, amit csinálok, végső soron hasznos. Mm-hmm. Tehát nagyon nem mindegy, hogy honnan nézzük, és milyen közelről, és milyen szögből. Ez kemény horror, amikor az ember ebbe belegondol, hogy végső soron az ő munkája valami jóhoz, vagy valami rosszhoz tesz hozzá. Én itt köszönnék el, az igazságszolgáltatás és a szórakozás összekombinálása szerintem a gúny és a kritika műfaja, tehát itt az ítélkezésből csinálunk szórakozást, a törvényhozás és a szórakozás hibrid műfaja pedig az emberkísérlet. Új szabályokat hozunk szórakozásból, és megnézzük, hogy mi lesz belőle.